بسم الله الرحمن الرحيم تو مگو مارا بدان شهبار نیست با کریمان کارها دشوار نیست حضورا varmak için bende mecal yok deme büyüklerle iş görmek zor değildir gam yeme Mesnevi anlaşılmaz bir kitap değildir Hazreti Mevlana bunu anlaşılsın diye yazmıştır Ve tabi tasavvuf yollarını göstermek içindir. Tasavvuf nedir? Allah'a giden yoldur. Allah'a giden yolda nasıl davranacağız, neler yapacağız onu gösterir. İhdine sıratel müstakimin Fatiha suresindeki İhdine sıratel müstakimin tefsiridir. Sırat-ı müstakimi gösterir. Bu yolda nasıl yürüneceğini gösterir. Uygun adımla gideceksin. Evet. Şey değil öyle. Keyfine göre gidemez. Kurallara uyacaksın. Bir yol varsa, bir de yolcu varsa o yolun kuralları vardır. Trafik kuralları gibidir. Menzil almak istiyorsan yola devam edeceksin. Zaten Hazreti Mevlana diyor. Arifler menzil adımlar. Cahiller yolun başında durup beklerler. Birisi gelsin de kendisini götürsün diye. Evet, daha önce geçen seneki bahislerde, daha doğrusu geçen haftaki yani 15 gün önceki dersimizde Mevlana kimdir? Mesnevi nasıl yazıldı? Niçin yazıldı? Tasavvuf ne işe yarar? Onun üzerinde kısaca durduk. Tabi çok söylenir bilir. Tasavvuf meslektir efendim. Meslek, berberlik gibi, tercilik gibi. Bu insanlığı öğreneceğiz. İnsan olmanın şartlarını, kurallarını ve onunla ilgili ritüelleri, hareketleri, bir davranış bilimidir. Ahlak eğitimidir. Diyor bir şey vardı, Üsküdar'da bir tamirci. Efendim diyor, Allah seni insan olarak yaratmış zaten. Sana kalan bir iş diyor, sadece onun insan kelimesinin önüne bir lık takısı koymaktır diyor. İnsanlık yapacaksın. Bir, senin görevin bir lık diyor, o kadar. Bu tabi çok özetlenmiş halidir. Esprili bir şekilde söylenmesidir. Ha, buraya kadar ne olduk? Aşk bahsi. Bu Mesnevi aşk kitabıdır. Yani aşk dediğimiz aşk sadece aşktan bahsetmiyor. Bir işte aşk yoksa onda hayır gelmez diyor. Sevgiliye gidiyorsan, sevgiliye gittiğin farkında değilsen ve o yolda aşk ile gitmiyorsan o yoldan bir hayır gelmez. Hani ne derler? İstenmeyen aşk ya karın ağrıtır ya baş derler. Yani istenmeden yenilen aşk, yani iştahsız yenilen aşk ya karın ağrıtır ya baş. Bu yol aşk yoludur. Her meslek öyledir. Futbolcu mu olacaksın? Topu seveceksin arkadaş. Asker mi olacaksın? Silahı seveceksin. Ve kendine bir takım örnekler alacaksın. Güzel yemek mi yapacaksın? Lezzeti seveceksin. Yani yaptığın işten zevk almıyorsan, onun heyecanını duymuyorsan, o iş sana hayır getirmez. Ha, insanlık çabası, insan olmaya çalışıyoruz. Ve onu da aşk ile yaparsak ancak bir feyiz gelir. Geçen sene buraya kadar okuduğumuz şeyi özetleyecek olursak kısaca, işte bir padişah vardı. O padişah bir cariyeye aşık olmuştu. O cariyeyi satın alıp evine getiriyor. Fakat cariye her gün zayıflıyor. Yemiyor, içmiyor, yemekten içmek. Meğerse cariye de başka birine aşıkmış. O da Semerkant'ta bir kuyumcuya aşıkmış. Bunu öğreniyor. Tabi bunu öğrenmek için bir takım doktorlar getiriyor. Tabipler çare varıyorlar. Bir takım iddialı tabipler geliyorlar. Diyorlar ki, efendim biz bu işi hallederiz. İnşallah demeyi de unutmuyorlar. Şey, söylemiyorlar, unutuyorlar. Bir iş eğer başarılacaksa Allah'ın izniyle başarılır. Ve Allah'tan medet ummadan, imdat istemeden o işi başaramaz. Diyor ki onlar biz kendilerine güvendiler, nefislerine güvendiler. Biz bunu yaparız dediler. Halbuki çaresini bulamadı. Halbuki hazık tabibi, tabibi hazık dediği. Ondan sonra işte Allah'ın mürşidi, tabibi hazık mürşittir. yani varisi peygamberi olan, peygamber ilminden, ilm-i ledünden haberdar olan yahut ondan nasip almış olan birisidir. O geldi, cariyenin nabzını tuttu. İşte bir takım şehirlerden bahsetti, bir takım olaylardan bahsetti. Semerkant'tan bahsedince nabzı daha çok artmaya başladı. Semerkant'ın semtlerini saymaya başlayınca bir semte geldi, daha da fazla arttı. Anlaşıldı ki oradaki, o mahalledeki, o çarşıdaki kuyumcuya aşık olduğu anlaşıldı. Bu da bir modern tebabet usulüdür. Yani o zaman Hazreti Mevlana demek ki biliyor. Yani şimdiki işte polis soruşturmalarında dahut da hastalık tespitlerinde, teşhislerinde metot uygulanan bir metottur. Bilhassa ruh hastalıklarında konuşturuyor, söyletiyor, derdini anlatıyor. Onun içinden nereden geldiğini, nasıl olduğunu biliyor. Ha, sonra o kuyumcuyu padişah büyük vaatlerle yanına getiriyor ve kuyumcuyu zehirliyor, öldürtüyor. Daha doğrusu kuyumcu önce hasta oluyor, takatten düşüyor, o güzelliği gidiyor, soluyor, zayıflıyor vesaire. Hayattayken daha cariyenin gözünden düşüyor. Ha, diyor ki sen güzelliğine güveniyorsun, Allah'ın cemil ismi şerifinden, onun cemal nurundan bir nur veriyor, onu güzelliğine güveniyorsun. Halbuki o senin güzellik dediğin şey bir sivilceyle biter, bir çubanla biter. Esas olan manevi güzelliktir, ahlak güzelliğidir. Bunu anlatmak istiyor. Ve tabi burada nedir? Padişah ruhtur, akıl, aklı kül dediğimiz ruhtur. Cariye nefistir. Kuyumcu dünya hevesidir, dünya malıdır. Cariyenin kuyumcuya aşık olması, nefis evvela dünya nimetlerine, dünya lezzetlerine aşık olur, heyecan duyar. Evet. Bu aslında hepsi padişahta içimizde, cariyede içimizde, kuyumcuda içimizde, tabibi hazık dediğimiz hepsi içimizde. Heva ve heves ortadan kalksın ki, yani dünya lezzetleri zaten kalkıyor, siz merak etmeyin. Küçük çocuk balon ister, ciklet ister. Sonra büyüyünce biraz çikolata ister, sonra top oynar. Siz 70 yaşında top peşinde koşan bir adam gördünüz mü hiç? Her yaşın, her çağın insan hayatında zevki ayrıdır, heyecanı ayrıdır falan. İşte o işler heyecan vermez olur. En lezzetli yemekler bile doktor tarafından sana yasaklanır. Yiyemez olursun. Böylece, peki burada ne oluyor? Burada olan bir şey var efendim. Ama tam da saatinde, sabahtan beri kimse aramıyor. Efendim, aleykümselam. Teşekkür eder Mehmet. Şu anda Mesnevi dersindeyiz. Bir şey konuşacaksan. Tamam. Ben seni bir söyle, bir yarım saat, bir saat kadar sonra arayayım. Oldu, tamam. Ben arayayım. Eyvallah. Müzisyen, meşhur Mehmet Kemiksiz. Bizim talebemizdir o. Sahur programlarını yapan arkadaşlar TRT1'de. Merak ettiniz tabii kimdir diye, onun için söylüyorum. Devlet sırrı, devlet sırrı değildir yani, bizde sır yok. Değil, biz dinimi bil. Bizim dinimizin bütün pencereleri, kapıları açıktır. Öyle. Esrarengiz şeyler yok. Bir Antalya'dayız, çok oldu ama 20 sene kadar oldu işte. 89'daymış, tam 20 sene oldu. Türkiye'nin nüfus meselesi üzerinde bir panel yapıyoruz. Bir takım arkadaşlar, profesör arkadaşlar var. Ben de işin dini tarafını anlatacağım. Yani bu doğum kontrolü falan, o zaman bu Kenan Paşa şey, Cumhurbaşkanımız her gittiği yerde çok çocuk yapmayın diye tavsiyelerde, tembihlerde bulunuyor. Ben de tam aksini savunuyorum. Eyvallah. Teşekkür ederiz, sağ ol. biraz heyecanlı konuşuyorum herhalde. Yanımda da Nasuh var. İdare ediyor şeyi. Paneli idare ediyor. Eğildi, kulağıma bir şeyler söyledi. Hoca dedi, dikkatli konuş dedi. Karşımızda vali muavin emniyet müdürü falan var. Dinleyiciler arasında sivil polisler de vardı. Herkes tabii dikkatle bize bak. Dedim şimdi hepimiz dikkat ettik. Değil mi dedim, yani bu Nasuh bana ne söyledi acaba? Bak dedi, size söylüyorum. Hocam dikkatli, dikkatli konuş. Dinleyiciler arasında sivil polisler de var dedi. Ya dedim, ben sizden rica ediyorum Allah için, o sivil polislerden, o rapor yazacak arkadaşlardan dedim. Bu söylediklerimin hepsini rapor yazın. Çünkü biz bunları dergilerde yazıyoruz, okumuyorlar. İşte bir takım yerlerde konuşuyoruz, konferans salonlarında, gelip dinlemiyorlar. Bari dedim, rapor olarak yazarsanız, hiç olmazsa rapordur diye, şikayet diye okurlar belki dedim. Okunsun istiyorum, duyulsun istiyorum dedim. Ondan sonra tabii orada başka şeyler de söyledim. Yani neden korkuyoruz? Ya Allah için konuşuyoruz, memleket için, millet için, hayır için konuşuyoruz. Hayrı anlatmaya çalışıyoruz. Milletimizin iyiliği için çalışıyoruz. Ben eğer korka korka konuşacaksam, ben şey değilim ki, yani vatan haini veya millet düşmanı birisi değilim ki. Hakikat neyse onu söylüyoruz. Evet, bu böyledir. Padişah, oradaki cariyeye, cariyeyi satın alan padişah ruhtur. Cariye nefistir. Dünyaya, kuyumcuya heves eder. Yani kuyu sembolik tabii bunlar. İşte bunlar fabl dilidir. Yani bir takım hikayelerle, tahkiye metoduyla bir takım remizler, semboller kullanarak meseleyi anlatabilmektir. Hazreti İsa da aynı şeyi söylüyor. Ben size hep meselelerle anlatacağım. Meselsiz hiçbir şey söylemeyeceğim diyor. Çünkü meselsiz söylersem diyor, yanlış anlarsınız, anlayamazsınız diyor. Onun için semboller kelimelerden daha güçlüdür. Mesela hilal. O İslam'ın sembolüdür. Tevhidin sembolüdür, remz olarak. Hilal kelimesi Allah kelimesinin ismiyle yazılır çünkü. Aynı harfler, elif, iki tane, lam, bir he, bir elif. Allah yazılır. Hilal de sadece elif ortaya, lam, şey başa geçer. Sondaki he başa geçer. Elif de iki lamın arasına girer. Hilal olur. Onun için bu semboldür. Bütün trafik işaretleri semboldür. Eskiden şey yazardı. İşte yavaş hız şu kadardır. Yahut işte hep yazıyla anlatır. Çünkü 30 kilometre hızda, azami hız 50 kilometreydi. Tangır tungur giden o burunlu arabalar oldu o zaman. Şimdi 200 kilometre hızla yazıyı nasıl okuyacak adam? Kocaman bir ok işareti, sağa dönülür, sola dönülmez. Yahut işte ters yöndür, doğru yöndür. Onun için şeyleri çok büyük harflerle, çok yüksek yerler, uzak mesafelerden görünecek şekilde bir takım işaretlerledir. Biz yani dilden önce işaretler vardır, semboller vardır. Kuş dilidir. Şimdi kuştan bahsedecek. Heva ve heves hastalığından eğer nefis dediğimiz şey kurtulursa, heva ve hevesten, yani geçici olan dünya nimetlerinden, sonunda bir şey hazırladım, onu size okuyacağım. Evet, yani kurtulursa selamete erer, huzur bulur, ruh şey olur. Eğer zaten Hazreti Mevlana diyor, ruh nefis üzerindeki süvari gibidir, nefis de at gibidir. Nefsüküm rikabüküm diyor. Hadis-i şeriftir yani, Hazreti Mevlana'dan önce Peygamberimiz söylemiş. Zaten mesnevi hadislerin ve ayetlerin tefsirinden başka bir şey değildir. Tefsir ediyor. Diyor ki eğer süvari atı idare ederse, ata hükmederse, at onu ahire götürür diyor. Yani cennete götürür. Eğer süvari atı kendi haline bırakırsa at süvariyi ahıra götürür diyor. Bu kadar şeyler açık, net, seçik şeyler söylüyor. Evet. Ve bugün kıyas üzerinde, kıyasın batıl olduğunu, kıyas üzerinde konuşacak. Biz dersimize şimdi başlıyoruz. Bir bakkal dükkanı. Bu bakkali var. O ratuti hoş nevai sebzü güya tuti. Bu bakkali bu o ratuti hoş nevai sebzü güya tuti. Bir bakkal ve onun bir de tutu kuşu, halk arasında dudu kuşu derler. Papağandır aslı yani. Papağanın şeyi, papağan cinsinden bir kuş. Güzel sesli, yeşil renkli ve söz söyler bir hayvandır. Konuşuyor. Dükkanda, bakkal onu dükkanında bulunduruyordu. Dükkanda da işte raftan rafa uçuyor, konuyor. Dükkana bir neşe, bir hava veriyordu. İnsanlarla işte bildiği kelimelerle konuşuyor oluyordu. Bazı şeyler var hala işte. Kapıdan girer, kapı çaldığı zaman hoş geldin der. Kim o diye sorar. Efendi, dükkan sahibi, bakkal bir gün eve gitti. Kuş dükkanda yalnız kaldı. Biraz sonra bir kedi girdi dükkana. Kedi fareyi kovalırken kuş ürktü kediden, kendisini kapacak zannederek. Raftan rafa koşarken raftaki gül yağı şişeleri döküldü. Aktar dükkanı. Kırıldı bir kısmı, etrafa saçıldı ve adamın ceketi üzerine de, elbisesinin üzerine, yani asılı olan ceketinin üzerine de döküldü. Biraz sonra geldi bakkal bu kuşu, baktı ki her şey tarumar olmuş, tuttu iyice dövdü, tüylerini yoldu ve caz çavlak oldu ve kuş konuşmaz oldu, sustu, ötmüyor artık. Günlerce uğraştı, adam pişman oldu, hayvan bu bilmediğini yapmıştır. Yani şimdi dövmekle hayvan terbiye olur mu? Bir dayak yetmez tabii, çok dayak atmak lazım terbiye için. Bizim yani Türk geleneğinde dayak da bir metottur. Ama son çaredir tabii yani. Nush ile gelmeye, nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Bu da Ziya Paşa'nın meşhur bir beytidir. Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir. Nasihat veriyorsun, anlamıyor. Sonra azarlıyorsun, tekdir ediyorsun. Ondan da yola gelmiyor. O zaman dayağı hak ediyor yani. Uslanmayanın hakkı kötektir diyor. Pişman ölüyor. Elim kırılsaydı diyor. O tatlı dilli kuşun başına nasıl vurdum diye teessüf ediyordu. Kendi kendine üzülüyordu. Kuşunun ötmesi için, tekrar dillenmesi için adaklar adıyor, dualar ediyor. 3 gün 3 gece bakkal dükkanda ağlamaklı oluyordu. Hep bu kuş ne vakit söz söyleyecek diye gam ve keder içinde günlerce üzüntü çekti, acı çekti, gerçi şey oldu, pişman oldu. Tuti söze başlasın diye ona türlü türlü acayip garip şeyler gösteriyordu, güzel yiyecekler ikram ediyordu. Sonra dükkanın önünden başı çıplak bir derviş geçti. Cevlaki diyorlar ona. Kafası tas ve leğen gibi caz çavlaktı. O sırada Tuti hemen dile geldi. Ey dedi derviş, sen de mi dükkandaki gül yağı şişelerini döktün kırdın dedi falan. Yani başını, şimdi cevlakiler eskiden saçlarını olduğu gibi kaşlarını ve bıyıklarını, sakallarını dört diyor, çar anasır. Yani saç, kaş, bıyık ve sakal. Hepsini tıraş ederler, caz çavlak ortaya çıkarlar. Bu melamette bir başvurulacak bir yoldur. İnsanlar arasında şöhretten korkmak, kaçınmak için böyle hakir ve mazlum görünmek için bunu yaparlar. Artık şimdi buna ihtiyaç yok, onu da söyleyeyim. Yani şimdi melamet sahibi olmak istiyorsan gidip parkta çimenlerin üstünden namaz kılacaksın. O zaman görürsün bak, yuh yobaz, burada namaz mı kılınır diye falan seni taan ederler. Eğer kendini taan ettirmek istiyorsan. Böyle demiş de rahmetli Muzaffer Hoca bir melamiye. O da demiş ki Erenler, nefs için olursa olmaz demiş. Nefsani olursa olmaz demiş. Allah için olacak. İbadette, taatte, zikirde, melamette hepsi Allah için olursa olur. Yoksa ben işte öyle de başka türlü aksi yönde de bir şöhrettir. Tesettürüyle övünmek de bir şeydir. Fahir şeydir. Fahir vesilesidir. O da başka bir yönde tehlikedir. Çünkü kendini üstün gördüğün anda iş tehlikeye gider. Şükredeceksin. Allah'ın verdikleriyle. Allah sana hidayet mi ihsan etti? Kendinden bilme. Allah'tan bil ve şükret. Namaz mı kılıyorsun? Şükret. Kılmayanlara düşman olma. Sakın. Ve dua et. Allah onlara da nasip etsin diye. Oruç mu tutuyorsun? İbadet mi ediyorsun? Zikir, ilim sahibi misin? Allah herkesi cehaletten kurtarsın. Herkese irfan versin, ilim versin, ihsan eylesin diye dua et. Fahir vasifesi, iftihar vesilesi yapma. Üstünlük taslama. Onu kendine ait, nefsine ait kılıp da başkalarından farklı oldun. Herkes birbirinden farklıdır şu dünyada. Hiç iki tane eşit kişi yoktur zaten. Hiç merak etme. Öyle bir şey yoktur. Sana Allah başka bir özellik vermiştir. Ötekine başka bir güzellik vermiştir. Ötekine başka bir farklılık vermiştir. Allah iki tane yaprak yaratmamıştır. İki tane birbirinin eşiti kavak yaprağı yoktur. Bu kadar kar yağar gökyüzünden. Hepsi altıgendir. Kristal şeklinde. Hiçbirisi birbirinin eşiti değildir. Milyarlarca, trilyonlarca kar tanelerinden belki kainatın başından bu tarafa. Hiçbirisi birbirinin tıpatıp aynısı değildir. Ama benzeridir. Hepimiz gözümüz, kulağımız, saçımız, başımız var. Hepimiz kaba hatlarıyla insanız. İşte insan olarak birbirimize benzeriz. Ama hiç kimse birbirinin aynı değildir, eşiti değildir. Bu zaten tek olan Allah'ın vahdaniyetine delil olsun diye. İşte parmak izlerinden. Sadece baş parmağı zaten. Öteki parmakların izleri de farklıdır. Merak etmeyin. Orta parmak da farklıdır. Serçe parmak da farklı. 6 milyar insan var. Adem Aleyhisselam'dan beri diyorum. 6 milyardan fazla da yer altında var. Merak etmeyin. Yani 10 milyarlarca insan hiç say parmakları bile, parmak izleri bile eşit değildir. Bu ne kudrettir? Bu ne hikmettir? Adam 3 tane apartman yapıyor yahut 3 tane bina yapıyor. Dördüncüsü bakıyorsun ikincisinin aynıdır. O kadar. İşte bir tek Mimar Sinan'ımız var. Her yaptığını ayrı planda yapmıştır. 80'e yakın cami yapmıştır. Hiçbirisi birbirine benzemez. Genişliği, kubbe yapısı, sütunları, mimari tarzı. O da büyük bir dehadır tabii. Ama bu bir yerde biter. Kul gücü. Ama Allah sonsuz kudretini, sonsuz hikmetini, sonsuz sanatını, sonsuz estetik bedi ismi şerifini gösteriyor bize. Tek olduğu için her yarattığı tektir. Merak etmeyin. Tuti Aba sahibi dervişi o Cevlaki'yi kendisi gibi sandı. Kendi nefsine kıyas etmesinden dolayı dışarıdaki halk bunu duyanlarla başladılar, gülmeye başladılar. Kendi kendini alay mevzuu yaptı. Cevlak diyor burada, vermiş tabi bilgi vermiş. Türkçe bir kelimedir, çıplak manasına gelir. Bazen caz cevlak diye de söylenir. Cevlaki serbrehne terkibindeki cevlaki işte bu cevlak yani saçsız manasındadır. Geçen dervişin cevlaklığının tabii olarak. İhtimal olduğu gibi, yani doğuştan saçsız ama çok azdır onlar. Bazen şey olur, dökülmüştür saçı kendiliğinden. Melamet meslekine süluki dolayısıyla çağırda dört yapmış olmasından ileri gelmiş olmak imkanı da vardır. Çarbar, saçın, kaşın, bıyığın ve sakalın dördünün de tıraş edilmesidir diyor. Evet, bu melamet bir tarikat değildir. Sonra tarikat gibi anlaşılır ama tarikat değildir. Mesela Şems-i Tebrizi melamidir aslında. Kendini gizleyen, kerametlerini, meziyetlerini, faziletlerini gizleyen, ibadetini, şeyini gizleyen, kusurlu şey tarafını da açığa çıkan kişidir. Övülmekten, şöhret olmaktan korkmak. Bütün mesele budur. Nefsin çünkü hoşuna gider. İnsanlar tarafından işte övülmek, sevilmek, hepimiz övülmek isteriz. Bir ufak bir şey yapsak, aa nasıl olmuş falan. O şeyde görüyorsunuz, yemekteyiz programlarında falan. Aman yarabbi, bir salata yapıyor, dünyada sanki ilk defa kendisi salata yapmış gibi. Başka hiç kimse yapamazmış gibi. Basit basit şeyler. Ama çok avami tabii, çok düşük seviye olarak yazın. Şey, demek ki şey, insanlarda ki işte zaafları biliyorlar. Övünmek ve dedikodu. İnsanlar dedikoduyu severler. Komşunun kızı ne olmuş? Kiminle geziyormuş? Ha? Ne zaman nişanlanmış? Hiç haberimiz olmadı falan. Böyle bakarsın dedikodu. Allah Allah. Ya sen ne yapacaksın komşunun kızını, Ahmet'in gelinini, ötekinin damadını? Sen kendi işine bak. Maalesef böyledir. Halk arasında meşhur olmak ve onların hürmetini kazanmak, şöhret dolayısıyla seyr-i sülükte pek sağlam bir yol değildir. Salik'in manen ilerlemesine mani olur. Sülük yolunda o bir bağdır. Demir bir paranga gibidir. Ayağa vurulmuş bir paranga gibidir. Şöhretten. Şöhret afettir demişler zaten. Şöhret afettir bu yolda. Ha. Servet de afettir. Hatta ilim de afettir. Sanat da afettir. Eğer sanatkar kendi sanatına taparsa işte o afettir. Alim ben biliyorum iddiasında olursa o da bir afet. Hepsi imtihandır. Kurtulacağız. Hazreti Süleyman gibi olacağız. O kadar nimet içinde, bütün servet içinde, sultanlık, saltanat, maddi manevi, hem peygamberlik, hem saltanat, hepsi bir arada olduğu halde. وَمَا اَتَنِيَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِمَّا اَتَكُمْ Allah'ın bana verdikleri, sizin getirdiğiniz hediyelerden daha hayırlıdır. Ve Allah'tan biliyor. بِاِذْنِ diyor. Hazreti İsa ölüyü diriltiyor. بِاِذْنِ اللّٰهِ diyor. Allah'ın izniyle diyor. Ben diriltmiyorum. Eğer hakiki mürşitle sahtesini anlamak istiyorsanız konuşturun adamı. Evvel onu biz efendim biz hakkından geliriz, biz yaparız, biz çözeriz falan diyorsa o sahtekardır. Aman efendim bizde bir şey yok. Allah lütfederse olur, Allah izin verirse inşallah maşallah diyorsa o kendini bilen, haddini bilen birisidir işte. Öyledir. Burada başka misaller de vermiş ama geçiyoruz. Evet. Şimdi şekli kıyaslardan bahsediyor şimdi. Şiir lafzı hem süt manasına gelir hem de aslan manasına gelir. İşte şiirler perçeyi pençeyi kahrımda olurken lerzam. Beni bir gözleri ahu yazabun etti felek. Bu da Yavuz Sultan Selim'in, Selim Han'ın. Diyor ki, şiirler, aslanlar pençeyi kahrımda olurken derzan, perişan olurken, aslanlar benim diyor, karşımda tutunamazken, beni bir gözleri ahu yazabun etti felek diyor. Bir ahu gözlüye, işte burada tezat var. Çok sanatlı bir şiir tabii, çok güzel bir şiir. Diyor. İşte onun gibi şiir kelimesi diyor süt manasına da gelir, aslan manasına da gelir. Aynı yazılır. Fakat sakın ikisini aynı şey zannetme diyor. Bütün alem bu kıyası nefs sebebiyle sapıtmıştır. Başkalarını kendine benzetmeyeceksin. Kişiyi nasıl bilirsin? Kendin gibi diyor işte. Bu atasöz. Eğer hainse adam herkes hain bilir. Evet. Hırsızsa herkesi hırsız zanneder. Fitnecikse herkesi fitne fesatçı zanneder. Böyle Allah'ın seçkin kullarından pek az kimse haberdar olabilir manevi hallerden. Ha. Peygamberlerle eşitlik davasına kalkıştılar. Yani onlar da insan, biz de insanız. Ne farkımız var? Velileri de kendileri gibi sıradan insan sandılar. İşte biz de insanız, onlar da insan. Biz de yemeye ve uyumaya mecburuz. Onlar da uyuyorlar ve yiyorlar. Deyip faziletli, ilim sahibi, irfan sahibi, velayet sahibi, keramet sahibi, olgun insanları kendileri gibi sıradan zannedenler işte yanılıyorlar diyor. Kuş beyinliler. Esas onu papağanı özel olarak misal vermiştir yani. Biz onlara kuş beyinli diyoruz. İşin iç yüzünü anlamayan, bilmeyen. Başı kavrak birini gördü, sen de mi şişeleri kırdın dedi, gül yağı şişelerini dedi. O kadar. Her sarıklıyı baban zannetme diyorlar işte. Derler ya, her sarıklıyı alim zannetme. Ayetler var, zaten bunlar ayetin tefsiridir. Furkan suresinde مَا لِهَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامُ وَيَمْشِكُ الْأَسْوَاءُ ayetinin tefsiridir buraya kadar. Cahiller dediler ki, bilhassa müşrikler, bunlar, bu nasıl peygamber dediler? مَا لِهَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامُ وَيَمْشِكُ الْأَسْوَاءُ çarşıda, pazarda bizim gibi dolaşıyor, bizim yediklerimizden yiyor, bizim gibi yiyor, içiyor. Böyle peygamber mi olurmuş dediler. Eğer gerçekten peygamber olsaydı, melekler katından serveti olması lazımdı, zenginliği olması lazımdı. Yahut melek cinsinden olması gerekir diyorlar. Melek cinsinden olduğu zaman da başka türlü itiraz edecek. İşte Hazreti İsa'yı melekleştirdiler. Dini imtiyazlı bir sınıfa mahsus bir şey haline getirdiler. Halbuki bizim peygamberimiz insan peygamberdir, kul peygamberdir. Ki taklit edilebilsin, izinden gidilebilsin diye. Eğer melek olsaydı, efendim biz beşeriz, o melektir, biz onun yaptığını yapamayız ki deyip herkes sıyrılır çıkar. Zaten başka bir ayette diyor ki Cenab-ı Hak, لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَعْسَ ف۪يهِمْ رَسُولًا Allah müminleri minnettar bırakmıştır, rahmet etmiştir, lütfetmiştir. Müminlere kendi içlerinden bir peygamber getirmek. Kendi içimizden, kul cinsinden olması Allah'ın bir rahmetidir ve bizim için bir nimettir. Evlenmesi de öyledir. Efendim peygamber evlenir miymiş falan? Hem de 9 tane evlenir. Ki hiçbir mucizesi olmasa 9 kadını kavgasız gürültüsüz bir arada nikah altında tutmak bile peygamber olduğuna yeter. Hiç başka delil istemez. Evet. Biz bir tanesiyle başa çıkamıyoruz. Allah'ım. Bundan daha büyük şey olur mu yani? Mucize olur mu? Ha, onu gösterdi. Çok eşli kişilere nasıl eşlerine davranacağı, nasıl merhametli olacağı, nasıl adaletli olacağını. Adalet ne demektir? Merhamet ne demektir? Çok eşli olmak, torun, çoluk çocuk sahibi olmak, aile geçindirmek, bunları idare etmek ne demektir? Göstermek. Devletin başkanı, başı, hem peygamber, hem belediye reisi, hem mahalle muhtarı, hem dava vekili, hem hakim, hem savcı. Geliyor bir Yahudi, diyor ki ya Resul, bir Arabi, Medine'li esnaftan bir şey, bir Arabi geliyor. Diyor ki ya Resulallah, ben diyor sütü diyor koydum diyor şey emanet ettim bu Yahudinin dükkanına diyor. Koydum diyor. Şimdi inkar ediyor diyor. Arap gelmiş bedevi köy şeyden. Bir şey deve sütü. Demiş ki ben şu hayvanları şey edeyim bağlayayım geldim. Şu senin yanında kalsın demiş. Köylüler gelir böyle esnafın yanına emanet bir şeyler bırakırlar. Eşya bırakırlar. Yahudi de taze sütü içmiş almış. Kapıdan kaybetmiş. İşte biraz sonra gelmiş Arabi demiş ki ben buraya süt bırakmıştım. Yok haberim yok demiş. Görmedim demiş. Ya sana dedim ya buna bak işte buraya süt bıraktı. Yok demiş sen yanlış söylüyorsun. Her adam kafa satmış, koşarak gitmiş peygambere. Ya Resulallah, böyle şikayet ediyor, bağırıyor, çağırıyor. Çağırıyor Yahudi'yi. Hayır diyor, bu bana iftira ediyor diyor. Süt müt koymadı diyor, görmedim diyor. Şahidin var mı diyorlar, yok. Peki bir şey aldın mı, bir fiş, bir emanet, bir işaret falan? Yok diyor. Peygamber Efendimiz, nahnu nahkumu biz zavahir diyor. Biz zahire göre hükmederiz. İşin dış görünüşüne göre hükmederiz diyor. İkisini de gönderiyor. Yine ya Arap konuşarak, sinirlenerek gidiyor. Yani ashab var tabi. Diyorlar ki ya Resulallah, vallahi bu Arap yalan söyleyen birisine benzemiyor. Adam bak, Yahudinin de diyor benzinden. Biz anladık ki bu hain şeyi içmiştir, sütü içmiştir. Yani kaybetmiş, sütü içirmiş daha doğrusu deyince. Peygamber Efendimiz diyor ki siz Yahudinin halinden, tavrından bir şeyler hissettiniz. Ben diyor midesindeki sütü görüyordum diyor. Ama yapacak bir şey yok. Şahit yok, delil yok. Dava bu. Bir de şeriatta şeriat zahire hükmeder. Delille konuşur. İspata dayalı bir şey olur. Şahit varsa, delil varsa olur. Değilse olmaz. Birbirine benzeyen şeyler birbirinin aynı değildir diyor Hazreti Mevlana. Yakut da zümrüt de taştır ama çakıl taşı değildir. Onlardan krallara taç yaparlar. Onlar o şeyleri, güzel kıymetli taşlardan krallara taç yaparlar. Krallar onu başlarında taşırlar. Öteki taşlarla da diyor kaldırım döşerler, insanlar üstünden geçerler. İnsanlar arasında o evliyaullah ve nebiler ve veliler zümrüt, yakut gibi kıymetli taşlardır. Taştır, evet, beşer cinsindendir. Hatta işte çaylarda, derelerde aranır. Çakıl taşları arasında bulunur çoğu zaman ama suretler aynı olsa da siretler farklı farklıdır. Not alanlar yazsınlar. Suretler aynı olsa da siretler farklıdır. İki tane arı var. Birisi eşek arısıdır. Öteki bal arısıdır. Ha, teşekkür ederim. Benim çok su içtiğimi biliyorsunuz. İkisi de arıdır. İkisi de aynı böcektir. Adı da aynıdır. Ama birisi bal yapar, öteki zehir yapar, sokar, şey eder. Birçok geyik, ceylan çeşidi vardır. Hepsi ot yer, su içer. Lakin birinden yalnız gübre, öbüründen ise misk husule gelir diyor. Misk dediğimiz şey geyiğin, şey, ahu dediler. Geyiğin şeyin göbeğinin yanındaki bir yerden hasıl olur. Misk kokusu işte. İki nevi kamış vardır. Aynı derenin kenarında yetişirler. Aynı dereden su içerler ama birinin içi boştur, ötekinin içi şeker doludur. Şeker kamışıyla öteki kamış anlatıyor. Böyle yüz binlerce misal mevcuttur. Aralarında 70 yıllık fark vardır diyor. Küfür ehli iman ehline düşmandır. Çünkü kendinde olmayanı kıskanır insan. Eşeği arısı da bal arısına düşmandır. Gelir onun balını yer. Çünkü onun balı var, ötekinin balı yok. Avamdan birisi yemek yer, yediği posa olarak kendisinden ayrılır. Öbürü güç olur, kuvvet olur ve ilahi nur olur, ibadet olur, enerjiye dönüşür. Yine bir başka yerde diyor ki ekmek, Midede eğer ekmek olarak kalırsa sancı yapar. Ama hazm olup kana karışırsa kuvvet olur, güç olur, enerji olur. O zaman da adı ekmek değildir. Sen ham ekmek gibi olduğun yerde kalma, olgunlaşmaya çalış diyor. Yani. Vahdeti vücudu anlatıyor aslında orada. Beden bir geçecektir. Bedenin vazifesi ruhu olgunlaştırmaktır. Geçen hafta da söyledik, her zaman söyleyeceğiz. Sen diyor çiçeği değil, saksıyı besliyor, saksıyı boyuyor. Çiçeği su verecek, çiçeği geliştirecek, yetiştirecek yerde sen diyor hep saksıyı boyuyorsun, diyor. Saksıyla uğraşıyorsun. Saksı dediği beden, çiçek dediği ruh. Bedenin vazifesi, bu dünyaya gelişimizin vazifesi ruhumuzu geliştirmektir. Ruhu geliştiren 5 şey var. İlim, fikir, tefekkür, yani felsefe, hikmet nedir sanki adına, önemli değil isimler. Sanat, estetik, güzellik duygusu, ahlak ve din. Ruhani faaliyetler 5 esas üzerindendir. Bunlara ruhani faaliyetler diyoruz. Yani bedenin vazifesi ilim öğrenmek, tefekkür etmek, güzellik, güzel şeyler yapmak, güzel şeyler yapmak. Yani ahsen-u amel diyor zaten. Biz sizi güzel işler yapasınız diye. Güzel işler, mesleki hayattaki işler olur, sanat olur, resim olur, müzik olur, yani güzel sanatlar olur. Hepsi iç içe. Ondan sonra ahlak ve din. En son orada, son bulur. Peygamber Efendimiz her şeyde aşırılığı şey etmiştir, yasaklamıştır. Ümmeten vasatan diyor zaten. Orta yolu tutan, ifrattan ve tefritten sakınan bir milletiz, ümmetiz. İnançta öyledir, ibadette öyledir. Her gün oruç tutmayı yasaklamıştır. Çünkü her gün oruç tutan insan oruca alıştığı için orucun faydasını bulamaz artık. Zaten gündüz canı yemek istemez olur. Gündüz yiyeceği yemeği gece yemeye başlar. Sadece yemek vakitlerinin zamanı değişmiş olur. Yeri değişmiş olur. İşte bir geliyor kendisine birisi diyor ki ya Resulallah ben oruç tutmak istiyorum. Benim gibi diyor haftada 2 gün tut yeter. Perşembe, pazartesi. Nafile oruçtan bahsediyor. Ramazan orucu 1 aydır. Zaten 1 aydan fazlası da şey değil. İstenmiyor. 40 günü geçti mi alışkanlık haline gelir. Ben aşere kavmen erba'ine yevmen fesare minhum diyor. Bir Hazreti Ali'den naklen bir kebar, kelam-ı kibardır. Biz onları hadis gibi kabul ediyoruz. Ashabtan gelen sözlerden. Men aşere kavmen erba'ine yevmen fesare minhum. Kim bir kavimle 40 gün baş başa kalırsa onlardan birisi olur. Alışkanlık haline gelir. İhtiyatlar. Saridir, bulaşır. 3 ayları Peygamber Efendimiz hiç bizim gibi tutmadı. 3 ayların tutuluş sebebi şu. Eğer kefaret borcu varsa, Recep ayının 1. gününden başlarsa 2 ay üst üste oruç tutmuş olur. Eğer kasten oruç bozmuşsa, yemişse onun yerine kefaret diye geçer diye. Ve birazdan ama şu var, Peygamber Efendimiz Recep ayı gelince haftalık orucu, o 2 gün tuttuğu nafile orucu 3'e çıkarır. Haftada 3 gün tutardı. Şaban ayı gelince 4'e çıkarırdı. Yani arttırarak giderdi Ramazan'a. Ama deliksiz 2 ay oruç tuttuğu vaki değildir Peygamber Efendimiz. Zaten onun kefareti yoktur. Oruç borcu da yoktur. Biz onu ulemamız şey olur diye. Yani din alimleri o 3 ayları böyle şey yapmışlar. 3 ayları deliksiz tutmak peygamberin sünneti değil ama kefaret borcu varsa tutsun. Çünkü alışkanlık haline geliyor. Geliyor diyor ki ya Resulullah çok az diyor yetmez ben daha çok tutmak istiyorum deyince ona diyor ki öyleyse kardeşim Davud'un orucunu tut diyor. O bir gün yer bir gün tutardı diyor. Bir gün yiyip bir gün tutmak çok zor. Ne oruca alışıyorsun ne yemeye alışıyorsun. O zaman etkili oluyor. Tesirli oluyor. Onun için gün aşırı dediğimiz o. Bir gün yiyip bir gün tutmak. Salmi Davud diyoruz. Davud Aleyhisselam'ın ihtiyat ettiği, alışkanlık haline getirdiği oruçtur. Peygamberimiz de onu naklediyor. Bir gün yiyip bir gün tutmak. Yani çok sofusan ondan fazlası yok. Sen peygamberden daha sofu olamazsın. Son hudut orası. Zaten ibadetimiz az. Hoca diyeceksiniz bize ibadetin azlığının faziletini anlatıyorsunuz. Azlığının fazileti değil, kalitesinin fazileti önemlidir. Bir kez Allah deyse aşk ile lisan dökülür cümle günah misli kazan. Bu şey Kadiri tekkesi var. Şimdiki Gülhane tramvay durağı var. Yani yukarıdan geliyorsunuz, Gülhane'nin kapısından geçiyorsunuz, o alay köşkü var sarayın. Sirkeci'ye doğru giren o yolun orada. Şimdi tam şey var orada, durak, tramvay durağı. Onun yanında Kadiri tekkesi var, mezarlar falan var zaten, köşede görürsünüz. İşte o tekke orada şeyken, içeride dervişler zikrediyorlar. İşte Allah Allah ne yapıyor, hangi zikir ediyorlarsa. Dışarıdan da bir zavallının birisi sarhoş mudur, meczup mudur yahut içi yanık başka birisi midir? Bir Allah diye bir feryat etmiş. O Kadir Şeyh'i dervişlere demiş ki 40 senedir şurada zikrediyoruz, bir kere şöyle bir Allah diyemedim. İbadetin kalitesi. Kem min fiyatin kalilatin galibet fiyaten kesiraten bi iznillah. Kalite, kalite, kalite. İmalette kalite, ibadette kalite, ilimde kalite, ahlakta kalite, hepsinde kalite ön plandadır. Onun için evet in zemin fakü an şures duhud diyor. Bu yer temiz bir temiz ve ziraate müsait bir arazidir. Öbürü yani kafir ise çorak ve kötü bir yerdir. Ona bir şey ekersen burada bire bin mahsul verir, bire yüz mahsul verir. Ötekine bir şey ekersen kaya üstündeki tohum gibidir diyor. Rüzgar alır savurur götürür, hiçbir şey bitmez. Attığın tohumun karşılığını bile alamazsın. Bire bir bile şey alamazsın. Bir mahsul alamazsın, ürün alamazsın diyor. İki taraf suretinin birbirine benzemesi caizdir. Yani eşyada birbirlerine benzemek caizdir. Acı suyun da tatlı suyun da görünüşü aynıdır. Ama iş içince belli olur. Acı mıdır, tatlı mıdır, tuzlu mudur? İlaçlı mıdır, klorlu mudur? İçmeden. Hazreti Mevlana diyor ki biz suyu tadından anlarız diyor. Su dediği tabi hepsi. Yani sular birbirine benzer yahut da suya benzeyen mesela kolonyada suya benzer. Sıvı olan birçok şey suya benzeyebilir ama onun ne olduğunu ortaya koyan tadıdır. Sihri mucizeye benzetirler. Her ikisinin de hile üzerine yani hokkabazlık üzerine dayandığını sanırlar. Halbuki sihir başka şeydir, mucize başka şeydir. Hazreti Musa işte sihirbazlarla karşı karşıya geldi. Daha ileriki şeylerde onun uzun hikayesini anlatacaktır Hazreti Musa'nın. Burada kısaca özetliyor. Firavun sihirbazları çağırdı. Onların Musa'nın elinde değnek var. Onlar da değneklerle geldiler. İçi civa dolu değnekler. Tabi civayı, değneği atıyorlar. İçinde civa güneşte ısınınca ufak tefek hareketler ediyor. Halbuki Hazreti Musa değneği uzak atınca ejderha oluyor. Ve hepsini yuttu. Ortada bir şey bırakmadı. Sihirbazlar şaştılar. Sihir bitince her şey normale dönmesi lazım. Halbuki normale dönmedi. Yok oldu. Sildi süpürdü. Para delikler gibi. Şimdi koca galaksiyi yutuyor, ortada sıfır. Hiçbir şey yok. Nasıl oluyor bilmiyorum. Binlerce yıldız, on binlerce, milyarlarca gök cismi, güneş, bir koca galaksiyi yutup bir kara delik sıfırlıyor, yok ediyor. Onun gibi bir şey Hazreti Musa'nın hassası. Ha, başlangıçta küçük bir yılan yavrusu gibi anlatıyor. Sonra hay ediyor. Sonra daha büyük ejderha şeklinde. Üç tane şekli var. Üç mertebe oluyor. Ha. Hazreti Mevlana Hüsamettin'e sesleniyor. Ey Hüsamettin diyor. O nefis evvela diyor solucan gibidir. Senin emrindedir. Onu diyor vaktiydi gelmeden ez başını, ez. Ona hükmet. Tut diyor, sıkı tut. Huz dedi diyor. Sıkı tut, ona sahip ol. Nefsine. Eğer diyor onu serbest bırakırsan o ejderha olur. En sonunda seni de yutar diyor. Yani bu dış dünyadan verilen misallerin hepsi iç dünyamızda var. Mesela bu yani sembolik dediğim odur. Yani zaten tevil dediğimiz şey budur. Ayetlerde de öyledir. Ayetlerde de öyledir. Ve cezâ-u seyyiatin seyyiatun misluhâ diyor. Kötülüğe ceza aynıyla kötülüktür. Yani kötülüğe bir ceza vereceksek aşırı gitmemek, adil olmak manası. Bir ceza hakimi bunu öyle anlıyor. Adam şu kadar zarar vermişse o zararı karşılığında o kadar zarar verir. Bir tokat atmışsa bir tokat atacağım. İki tokat atarsan adalet şey olur. Yani suçluyken adam masum duruma düşer. Hakkı neyse ceza ona göre. Şimdi ceza hakimi böyle. Eğer adam eğitimciyse ve ceza-u seyyiatin seyyiatun misluha. Bir kötülüğü, bir kötülüğün karşılığını kötülük olarak vermek, o kötülüğü aynıyla tekrar etmektir. Çoğaltmaktır. Fotokopi. Teksir etmek. Aynıyla kötülük. E bizim atasözümüz var, bizde var. Ne diyor? Kötülüğe kötülük her kişinin, kötülüğe iyilik her kişinin kârıdır diyor. Ah, sen daha büyük olmak istiyorsan, onu demek istiyor ayet. وَمَنْ اَفَّى diyor zaten. Affedersen daha iyidir diyor. Kötülüğe karşı kötülük, kötülük de hatta bir başka yerde Cenab-ı Hakk'a bir niyazında Hazreti Mevlana çok enteresandır. Diyor ki ya Rabbi kul kendi ibadetindeki kulluğundaki eksikliklerden dolayı senden uzak düşmüşse sen de onu kendinden uzaklaştırırsan arada ne fark kalır diyor. Kul hata yapacak, senden kuldan hata, senden ata diyor. Biz aynı şeyi söylüyoruz. Ey Allah'ım diyor, ben sana layık kul olamadım, olmam da mümkün değil. İstediğim kulluğu yapamıyorum sana. Ama benim kulluğumun eksik olması yahut ben kulluğumu eksik yapmam, senin Allah'lığını eksik yapmana bir sebep değildir, bir vesile değildir. Sen Rabbül Alemin'sin, sen her şeyden münezzehsin, sen kulluğunu tam yap diyor. Allah'lığını tam yap. Sen Rabbül Alemin'sin. Yani kulla eşit olur mu? Allah yaratanla yaratılan aynı biz. Bizim işimiz kusurdur, günahtır, hatadır. Ama af dileyeceğiz, af bekleyeceğiz ondan. Onun vazifesi de Gafurur Rahim'dir, affetmektir. Zaten kendisi her günahtan sonra Vallahu Gafurur Rahim diyor. Her günah veyahut da hatadan sonra ayetlerde Vallahu Gafurur Rahim. Yani sakın günah işledik diye uzak durmayın. Zaten şey de öyledir. İlk okuduğumuz beyit de öyledir. Tümnegü marabedan şehban biz. Yani biz huzura varmak için, büyüklerin yanına girmek için bizde takat yok, biz onlara layık değiliz, bizim yüzümüz yok gibi falan. Uzak durmaya gerek yok diyor. Büyüklerle iş görmek zor değildir. Tu mego marabedan şehvar nist, ba keriman karha düşvar nist diyor. Kafirler mücadele ve inat hususunda taklit ederler. Maymun tabiatlıdırlar. Göğüs içerisindeki tabiat bir afettir. Yani göz görür, gönül ister diyoruz. Avam taklit eder. Havas işin özünü kavramaya çalışır. Avamla havas arasında ne? Hava hatta şey diyor yani avamın işi diyor maddi taraflardır. Avamın meyli maddeyedir. Havasın meyli manayadır, özedir. Özünü kavramaya çalışır. Her çimerdün meykünet bu zine hem. İnsanın yaptığını maymun da yapar. İnsandan ne görürse onu taklit eder. Maymun ben de insan gibi yaptım sanır. Ama o hayvan hiçbir zaman insan değildir. İnsanın daha başka üstünlükleri vardır. Sadece şey değil. Yani hareketler değil. Yani mümin-i kamil mahz-ı emre itaat için yapar. Diğeri yani kafir veya fasık veya münafık ise sırf gösteriş olsun diye yapar. O gibi inatçı ve taklitçi adamların başına toprak saçlıyor Hazreti Mevlana. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Artık kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa, ümit ediyorsa salih amellerde bulunsun ve ettiği ibadette kimseyi Rabbine ortak etmesin. Ben sadece benim için yapılan şeyi kabul ederim diyor. Adrese havale edeceğiz. Allah'ım bu senin içindir. Senin rızan içindir. Başka hiçbir şey katmayacağız. Kendi nefsini bile katmayacağız. Emir yerine gelsin diye yapıyorsun. Evet. Burada zannediyorum kalıyoruz. Ben size bu şeyin tamamen buraya kadar olan şeyin özetini şöyle bir olmak ya da ölmek. İnsanoğlu dünyaya çiğ olarak doğar. Onu içindeki ateş pişirir. İçinde aşk ateşi yoksa hamer ve hadını alır ve ebediyen çiğ kalır. İnsan sevda denilen tutkularıyla yaşar. Ruh o sayede şekillenir, kişilik ve karakter kazanır. Yüreği yanmayanın kendine gelmesi, kendini bulması mümkün değildir. Gelip geçici hevesler insana keyifli anlar yaşatsa da asıl çektiği acılar ona kişilik kazandırır. Geçici olana duyulan heves ile kalıcı olana duyulan aşk kerpiç ile tuğla arasındaki fark gibidir. Kerpiç de tuğla da aynı çamurdan yapılır. Kerpiç güneşte kurutulur, tuğla ateşte pişirilir. Kerpiç suyu görünce ıslanır, tekrar çamur olur. Oysa tuğla denize düşse de karakterini korur. Kardan adam da bir şekildir. Ama güneş açınca erir. Önce havuçtan olan burnu yere düşer. Kumdan heykel yaparsın. Ona bir şekil verirsin. Lakin ilk fırtınada savrulur, yok olur gider. Her eğitim insana bir şekil verir. Lakin onun kalıcı olması ve karakter haline gelmesi için insanın ona aşk ile bağlanması gerekir. Canı gönülden sevilmeyen, aşk ile benimsenmeyen hiçbir şey insan ruhunda kalıcı bir iz bırakmaz, karakter haline gelmez. Descartes düşünüyorum o halde varım diyor. Sen de seviyorum o halde yaşıyorum diyebiliyor musun? Ebedi olmak istiyorsan geçici heveslerden geç, ebedi olanı sev. Ey aşk, sen bize havadan da sudan da çok lazımsın. Hepimiz hep birlikte Allah'tan aşk dileyelim ve şöyle diyelim. Allah'ım gönüllerimizi sevginle doldur. Her nimet gibi aşk da senin ihsanındır. Bizde ne varsa hepsi senin vergindir. Biz bizim değiliz. Seniniz, senin eseriniz. Yaşadığımız hayat da bizim değil, senindir. Biz yokuz, var olan sensin. Biz seni sevdiğimiz ölçüde varsayılırız. İlahi aşkınla var olmak, birliğinle bir olmak istiyoruz. Amin. Eyvallah. Evet. İnne necmestu neremlestu neha vahiha vallahu alem bis sevab. Bundan sonraki dersimiz 3 Aralık Perşembe. Ondan sonraki de 24 Aralık'tır. İşte her bir hafta var, bir hafta yok. Evet, hayırlı dersler diliyoruz, hayırlı günler diliyoruz. Buyurun. Efendim? O zaman 3 hafta oluyor. Araya şey giriyor. 17 Aralık şey giriyor. Hayır, bir hafta var, bir hafta yok bizim dersimiz. Ama Aralık ayındaki 3 hafta oluyor tabii. 3'ünden 24'üne kadar oluyor. Evet. Şebi Arus giriyor araya da oluyor. Evet. Buyur. Evet. Altı günler orucu efendim, iyi sordunuz, ben de bir söyleyecektim. Lafı dersten fazla ayrılmak, yani raydan çıkmak istemediğim için tekrar sık sık çıkıyorum, sık sık dönüş yaparım tekrar diye. Mesele şudur, Kur'an'da kesin olarak sizin bir iyiliğinize 10 kat sevap vardır. 10 katıyla diyor. 30 gün oruç tutan insan 300 gün oruç tutmuş gibi oluyor. Bayramdan sonra, Ramazan'dan sonra 6 gün daha tuttuğu zaman 60 gün daha tutmuş gibi oluyor. O 6 günle beraber 1 sene oruç tutmuş sevabı kazanıyor. 36 gün oruç tutan 10'la çarptığımız zaman 360 gün oruç tutmuş gibi oluyor. O oruç da sünnet bir oruçtur. Evet efendim, buyurun. Hocam, istersiniz. Nedir o? Perşembe mesleği şeklinde. Hep perşembe zaten. Hayır, 3 Aralık dedim, acaba yanlış mı? 19 Kasım, bundan sonraki 19 Kasım'da. Ha, tamam. Bu şimdi kaç oluyor? Kasım'ın kaçı? Efendim? 5'i değil mi? 2 hafta sonra 19 Kasım. Ondan sonraki 3 Aralık, ondan sonraki 24 Aralık. Ben yanlış mı söyledim? 3 Aralık dedim. Ha yok, 19 Kasım'da da var. Ben, pardon, o zaman atladım sırada. Evet. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Buyurun.